Book 2 83 83 83 الماضي 3 Geçmiş zaman 3 Geçmiş zaman 3 يتصل telefoniyan Telefon etmek Telefon etmek. لقد اتصلت تليفونياً. Telefon ettim. Telefon ettim. لقد اتصلت تليفونياً طيلة الوقت. Devamlı telefon ettim. Devamlı telefon ettim. يسأل. Sormak. Sormak. لقد سألت. Sordum. Sordum. لقد سألت دائما. Hep sordum. Her zaman sordum. يحكي. Anlatmak. Anlatmak. لقد حكيت. Anlattım. Anlattım. لقد حكيت كل الحكاية. Bütün hikayeyi anlattım. Bütün hikayeyi anlattım. يتعلم. Öğrenmek. Öğrenmek. لقد ذاكرت. Öğrendim. Öğrendim. لقد ذاكرت طوال المساء. Bütün akşam öğrendim. Bütün gece öğrendim. يشتغل. Çalışmak. Çalışmak. لقد اشتغلت. Çalıştım. Çalıştım. لقد اشتغلت طوال اليوم. Bütün gün çalıştım. Bütün gün çalıştım. Ya'kul. Yemek yemek. Yemek yemek. Laqad akaltu. Yemek yedim. Yemek yedim. Laqad akaltu kullal ta'am. Yemeğin hepsini yedim. Yemeğin hepsini yedim.